Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest wstępna decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu prac w Puszczy Białowieskiej. Rzecznik rządu zapewnia, że wszystkie działania w Puszczy są zgodne z prawem. Za chwilę w serwisie Trójki także o akcji Wolność Łączy w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i o rozpoczynającym się w Gdańsku festiwalu szekspirowskim. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Trybunał Sprawiedliwości podjął wstępną decyzję o wstrzymaniu jakichkolwiek prac w Puszczy Białowieskiej. O jak najszybszą decyzję w tej sprawie wnioskowała Komisja Europejska. Według unijnych władz decyzja o wycince w Puszczy została podjęta z naruszeniem przepisów. Trybunał mógł, jeszcze zanim otrzymał wyjaśnienia z Warszawy, zdecydować wstępnie o zastosowaniu środków tymczasowych. Ostateczną decyzję ogłosi za kilka tygodni. Później sędziowie rozpatrzą całą sprawę i pozew Komisji przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że kiedy dokumenty zostaną przesłane do Polski, będzie odpowiedź i zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w Puszczy są zgodne z prawem. Wszelkie działania, które podejmujemy w Puszczy Białowieskiej, są zgodne z przepisami prawa krajowego, ale i przede wszystkim prawa unijnego. I oczywiście, jeżeli Trybunał podjął taką decyzję, Trybunał miał takie prawo. Mamy nadzieję, że wkrótce zapoznamy się z motywami tej decyzji. Wtedy szczegółowo będziemy mogli się do niej odnieść. O zaprzestanie wycinki apelują ekolodzy. Według ministra środowiska wycinka jest konieczna, ponieważ drzewa zostały zaatakowane przez kornika drukarza. Chodzi o 1 300 000 drzew w Puszczy Białowieskiej, które zdaniem Jana Szyszki trzeba usunąć jeszcze w tym roku. Wolność łączy. Pod takim hasłem mają przebiegać uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizatorzy chcą dotrzeć z wiedzą o powstańczych walkach przede wszystkim do najmłodszych pokoleń. Akcja Wolność łączy rozpoczyna się 1 sierpnia, pół godziny przed 17, przed godziną W. Wolontariusze i harcerze pojawią się w 360 miejscach związanych z walkami, zapowiada dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Wolontariusze i harcerze z pierwszego zlotu harcerskiego będą rozdawać pierwszym 100 osobom w każdym miejscu kotwiczki Polski Walczącej. Będą tłumaczyć, czym jest ten znak, równocześnie zachęcając ludzi, żeby przyszli do takich miejsc, które nie są na co dzień odwiedzane, których nie widać z ulicy. Jednym z takich mało znanych miejsc jest Bracka 5 w Śródmieściu Warszawy. To tam działał batalion Sokół i tam zginął symbol walk o stolicę, Antoni Godlewski, pseudonim Antek Rozpylacz. Jeden z żyjących do dziś kolegów Antka, Stefan Laube, opowiada, jak ważne zadania wykonywał jego batalion. Wspólnie z innymi oddziałami udało się od pierwszych godzin powstania do zakończenia powstania unieruchomić tą arterię wschód-zachód. Most Poniatowskiego, ale Jerozolimskie i podobnie tak zwany Trakt Królewski. Plac Zamkowy w Belweder. Dla Niemców ta trasa była niedostępna. Na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego już teraz można znaleźć szczegóły akcji oraz ściągnąć aplikację na telefon, dzięki której zobaczymy mapę ważnych dla powstania miejsc. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 80% osób zakażonych wirusem HCV wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C nie zdaje sobie z tego sprawy. W Polsce leczenie wymaga 200 tysięcy osób, a tylko 40 tysięcy ma zdiagnozowaną chorobę. Dlatego w obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Wirusowego Zapalenia Wątroby lekarze zachęcają do wykonywania badań. Wirus HCV przenosi się poprzez krew. Najczęściej do zakażeń dochodzi w zakładach opieki zdrowotnej, ale również przy drobnych zabiegach kosmetycznych, wyjaśnia profesor Magdalena Durlik ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. To jest tatuaż, to jest jakieś zadraśnięcie u fryzjera, to jest stomatolog w dawnych czasach, grupy szczególnego ryzyka, osoby, które muszą mieć przetoczenia krwi, chorzy dializowani. Wirus HCV jest groźny, bo niszczy wątrobę, prowadząc do marskości albo raka tego narządu. Wtedy jedynym ratunkiem jest przeszczep, dlatego warto przebadać się. W ramach kampanii Nie daj się zaskoczyć w warszawskim Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus prowadzona jest akcja bezpłatnych badań w kierunku HCV, która potrwa do końca roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za 4 godziny w Gdańsku rozpoczyna się festiwal szekspirowski. To jedna z największych imprez w Europie poświęconych twórczości angielskiego dramaturga.

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzisiaj mam wrażenie, momentami będzie trochę nostalgicznie, bo kto na przykład nie pamięta pierwszego zachwytu serialem Simpsonowie? Albo kto z fanów komiksów, seriali czy filmów nie chciałby choć raz pojechać na Comic Con do San Diego i na własnej skórze poczuć dreszcz na panelu dyskusyjnym z aktorami choćby takiego serialu The Walking Dead, albo natknąć się na przykład gdzieś między różnymi stoiskami na legendę świata komiksów, współtwórcę postaci Spidermana, Stana Lee. Tych dreszczy właśnie dzisiaj trochę będzie. Spotkamy się z reżyserem, animatorem, współtwórcą Simpsonów, Davidem Silvermanem, a o Comic-Conie, który w San Diego zakończył się w niedzielę, opowie krytyk filmowy Bartosz Czartoryski, który tam był, miód i wino pił. Będzie też jak co tydzień oczywiście zaproszenie do teatru od Jana Niebutka, a mnie można znaleźć pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. ABC Popkultury można znaleźć pod adresem polskieradio.pl/3. Tam jest nasz rozkład jazdy. Można też zajrzeć na profil audycji ABC Popkultury na Facebooku. A zaczynamy muzycznie od utworu ze ścieżki dźwiękowej nowego filmu z Charlize Theron, Atomic Blonde, od dzisiaj na ekranach. Reach out, touch faith. Do Atomic Blonde, historii agentki specjalnej z czasów zimnej wojny, opartej na komiksie. Być może wrócimy jeszcze o tej porze w przyszłym tygodniu, a teraz przenosimy się do pewnego zupełnie zwyczajnego miasta w Stanach Zjednoczonych. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Springfield, tak się nazywa to miasto, właściwie jak każde inne prowincjonalne amerykańskie miasto. Oprócz tego, że jest tam elektrownia jądrowa, a w tej elektrowni pracuje człowiek o nazwisku Simpson. Homer Simpson, głowa rodziny, mąż Marge i ojciec Barta, Lisy i Maggie. Historia Simpsonów, w tym roku już 30-letnia, zaczęła się od pomysłu Matta Groeninga, który tak bardzo spodobał się producentom telewizyjnego show świetnej aktorki i komiczki Tracy Ullman, że postanowili te animowane, krótkie filmiki według scenariuszy Matta Groeninga w tym show pokazać. Zresztą tak przy okazji wspomnę, że niedawno całkiem Tracy Ullman z nowym show wróciła na ekrany. Więc wracając do Simpsonów, w 1987 roku grupa młodych twórców, w tym animator i rysownik David Silverman, zaczęła pracować dla Tracy Ullman Show i przygotowywać te krótkie, animowane, satyryczne przerywniki o zwykłej amerykańskiej rodzinie. A dwa lata później, w 1989, dostali samodzielny serial, który, no, wszyscy państwo znają tę historię, co tu dużo mówić, był przełomem telewizyjnym. Dzisiaj serial liczy już 28 sezonów, szykuje się 29 i końca nie widać. Powstał film kinowy, powstała nominowana do Oscara krótkometrażowa animacja 3D, a reżyser, animator i rysownik David Silverman wciąż przy Simpsonach pracuje. I on właśnie, oprócz tego, że reżyserował kilkadziesiąt odcinków serialu, to jeszcze wyreżyserował także wspomniany film pełnometrażowy i tę krótką animację, a robiąc sobie krótkie przerwy od Simpsonów, przyłożył rękę między innymi do filmu Potwory i spółka. David Silverman był gościem festiwalu Animator w Poznaniu w tym roku. To niezwykle barwna postać, bardzo sympatyczny, bardzo otwarty człowiek, który nie tylko chętnie opowiadał o swojej pracy, ale też, jako że gra na tubie i z tą tubą do Poznania przyjechał, dał koncert, jeden taki większy koncert i codziennie urządzał jam session z wieczorami. A kiedy się spotkaliśmy i była to nasza druga rozmowa, to zainteresowała go też nazwa trójka na kostce mojego mikrofonu. Trójka? Yeah. Trójka. Tak, to podobne słowo, ale to wszystko. The word is similar. It's true. That's sort of the coffee of choice. This is the best way to chyba najlepsza forma radiowego wywiadu, kiedy ktoś śpiewa albo gra. Ale ty nie masz swojej tuby. You don't have your tuba here. Nie, rzeczywiście nie mam jej akurat pod ręką, więc musicie słuchać mojego okropnego śpiewania. David, how do you feel when someone David, czy czujesz się telewizyjnym rewolucjonistą? Wczoraj rozmawialiśmy i mówiliśmy o tej właśnie rewolucji, jaką dla telewizji i animacji w telewizji byli Simpsonowie. Miałeś choć cień przeczucia, kiedy zaczynaliście 30 lat temu? You know, when we were doing the Tracy Ullman show, I couldn't say that was a case. I thought it would be an interesting. Kiedy startowaliśmy z krótkimi formami w Tracy Ullman show, nic na to nie wskazywało. Myślałem, że to będzie ciekawa przygoda. Wszyscy tak myśleliśmy i staraliśmy się przekraczać pewne granice. Ja, Wes Archer czy Bill Cobb, który w końcu nie związał się z serialem na dłużej. Ale cała nasza trójka eksperymentowała i próbowaliśmy łączyć nasze indywidualne style z pomysłami Matta Groeninga. A Matt nas do tego zachęcał. Chciał, żebyśmy na własną rękę rozwijali postacie. I właściwie nie miał zbyt wielu uwag. Nasze pomysły mu się podobały. No chyba, że włosy Barta stawały się trochę za wysokie. Nie myślałem o żadnej rewolucji w czasie, kiedy pracowaliśmy dla Tracy Ullman Show i nie robiliśmy jeszcze pełnych odcinków. Kiedy dostaliśmy pierwszy samodzielny sezon, to oczywiście wiedziałem, że to będzie zupełnie inna forma pracy, ale trudno było przewidzieć, że to chwyci. W samej Ameryce, nie wspominając już o reszcie planety. Kiedy chwyciło, i to błyskawicznie, cieszyliśmy się, że widzom sprawia to taką samą frajdę jak nam. Trudno nie zauważyć, że po tylu latach odniesienia do Simpsonów pojawiają się w innych serialach animowanych i nie tylko, ale też słowa czy całe zwroty z serialu przyjęły się w codziennym języku. Robiłeś kiedyś jakieś podsumowania? Not really. I haven't really. I guess I should think about it from time to time, but it is interesting. Nie, ale właściwie może warto kiedyś się tym zająć. To ciekawe, że to my w Simpsonach od początku odwoływaliśmy się do różnych symboli i ikon kultury popularnej, a teraz wskoczyliśmy na półkę z symbolami i ikonami. To się wzajemnie napędza. Przecież my wciąż robimy parodie filmów, a inni parodiują Simpsonów. Myślę, że to jest jak... jak to ująć? Twórcza sprawiedliwość. My cytowaliśmy, a teraz cytują nas. Za nami 28 sezon, 29 rozpocznie się w październiku. Jak utrzymujecie tę energię? Gdzie tu jest haczyk? Oczywiście miasteczko South Park świętowało w tym roku 20-lecie, ale to do was należy rekord. You know, well, we the record is yours. Yeah, I think in some ways we helped lead the way to this longevity of animated programs. Mam wrażenie, że przyczyniliśmy się do tej długiej żywotności seriali animowanych w telewizji. Co pomaga? To, że nasi bohaterowie się nie starzeją i nie dorastają. Ludzie czasami mnie pytają, dlaczego Bart i Lisa nie dorastają. Odpowiadam, to nie miałoby sensu. That's the problem with live action, right? Because they have to. Z tym borykają się aktorskie tasiemce, które muszą uruchamiać kolejnych kuzynów, siostrzeńców, w końcu wnuki. I jeszcze jedna kwestia. Jest coś uroczego w animowanych postaciach, co nawet wyrasta ponad kreację aktorską. Oczywiście to w ogromnym stopniu z aktorskiej interpretacji płynie charakter postaci i jej ruchu, ale animowana postać żyje swoim własnym życiem. W filmie aktorskim utożsamiasz postać z fizycznością wykonawcy. W animacji to postać jest w centrum. Oczywiście niektórzy znają aktorów użyczających postaciom głosu, ale dla większości Homer to Homer. I niezależnie od na przykład tłumaczenia na polski, te postaci istnieją. Homer to Homer, Bart to Bart. Jasne, Dan podkłada głos, ktoś inny pisze kwestie, a ja to rysuję, ale kiedy to wszystko składa się w całość, to jest Homer, a my trzej mamy wrażenie, że nie mieliśmy z tym nic wspólnego. On po prostu się pojawia. To bardzo ważny aspekt animacji. When he's up there as Homer, he's Homer, and we all three feel like we had nothing to do with it. It just sort of manifests itself. So there's that aspect of animation that they can manifest itself and being their own characters, and they won't disappoint you. A poza tym, ci bohaterowie cię nie rozczarują, nie wywołują skandali, nigdy nie trafią na plotkarskie portale. To pomaga. I jeszcze jedno, w Simpsonach, ale South Park i serial Głowa Rodziny też z tego korzystają, bohaterowie nagną się do każdego rodzaju humoru. To bardzo elastyczne postaci. Mogą wszystko. Wszelkie rodzaje perypetii mogą im się przytrafić. My możemy im je napisać. A poza tym, te postacie nawzajem siebie kochają. To zjednuje im publiczność. And the characters are very durable that way. And then the other thing is the characters have a love for each other, and I think that sort of connects audiences. Was there ever? Przy okazji, o ile dobrze pamiętam, to był kiedyś wspólny odcinek Simpsonów i Głowy Rodziny. Oh yes, we did a crossover. Family Guy was the ones that instigated it. They did an hour-long crossover about. Tak, oni się do nas zwrócili. To był godzinny wspólny odcinek ze dwa sezony temu, premiera kolejnej serii Głowy Rodziny. Miałem wtedy okazję pracować z wieloma moimi dawnymi kolegami i uczniami, między innymi z Peterem Shinem, który do niedawna był szefem animacji dla Głowy Rodziny, a Rich Appel, który kiedyś był scenarzystą Simpsonów, był wówczas także, razem z Sefem McFarlanem, głównym scenarzystą Głowy Rodziny. To były miłe spotkania i dobrze się bawiliśmy przy tym odcinku. Staraliśmy się zaakcentować różnice w sposobie animowania Simpsonów i Głowy Rodziny. Chcieliśmy uwypuklić ten kontrast, na tym między innymi opierał się dowcip. To ciekawe, że przy Simpsonach teraz pracują ludzie, którzy się na tym serialu wychowywali i być może pod jego wpływem podejmowali ważne decyzje związane z wyborem zawodu. Rzeczywiście, wśród naszych scenarzystów i animatorów jest teraz bardzo wielu fanów serialu. I to jest fantastyczne, bo pomaga utrzymać odpowiedni poziom entuzjazmu i jakości w zespole. Ci entuzjaści wychowani na Simpsonach pracują teraz z tymi, którzy byli przy narodzinach serialu, na przykład ze mną. Who have been there from the beginning working on the show, so we're both kind of connecting at the same time. What was the craziest, because you talk about Simpsons. A propos tego twojego długiego stażu, opowiadasz o Simpsonach w wielu miejscach. Reżyserowałeś film pełnometrażowy w 2007, potem krótką animację w 3D nominowaną do Oscara, także wywiady na żywo z Bartem Simpsonem. Twoje życie to w dużej mierze Simpsonowie. Przez te wszystkie lata wydarzyło się coś szalonego w twoim życiu w związku z serialem, na przykład na spotkaniach z fanami. Many stories about that. I mean, there's been several things that always is crazy to me that people want me to sign like an arm or a leg and they'll say I'm going to get this tattooed and like oh no. Ciągle coś takiego się przydarza. Zawsze wydaje mi się dziwne, kiedy ludzie proszą, żebym podpisał się im na nodze albo ramieniu, coś narysował, a potem mówią, że zrobią z tego tatuaż. A ja mówię, o nie, szkoda, że się bardziej nie postarałem. Naprawdę chcesz to wytatuować? Tak? Okej, skoro tego chcesz, to twoja decyzja. Ale najbardziej szalona rzecz wydarzyła się w czasie pracy. Chodzi o Michaela Jacksona, to trzecia wielka gwiazda, która u nas wystąpiła. Sam do nas zadzwonił z tą propozycją. Na pierwszym spotkaniu z Michaelem nasz producent Jim Brooks bardzo chciał, żebym to ja przyszedł. Usiadł koło niego i na bieżąco szkicował pomysły, żeby się z nim zaprzyjaźnić, ale i trochę go zabawić. A potem spotkaliśmy się już we dwóch, żeby porozmawiać o postaciach do teledysku, do piosenki Do the Bartman. W końcu reżyserował go Brad Bird, ale początkowo to ja miałem się tym zająć. Niestety, miałem wtedy pełne ręce roboty, w drugim sezonie robiłem 5 odcinków i 1/3 odcinka na Halloween. Ale wiesz, chodzi o to, że rok wcześniej byłem zupełnie anonimowy, a teraz spędzam czas z Michaelem Jacksonem. Jestem w szale pracy i nagle słyszę przez interkom w studiu Michael Jackson do Davida Silvermana na linii trzeciej. Intercom at the studio. It's like David Silverman, Michael Jackson for you on line 3. David Silverman, Michael Jackson for you on line 3. It's like what the hell is going on? And who brought Elizabeth Taylor? A kto sprowadził na pokład Elizabeth Taylor, która podłożyła głos pod to jedyne słowo wypowiedziane przez Maggie w serialu? Chyba scenarzysta tego odcinka. Nie pamiętam, kto go pisał. Chyba Al Jean. Więc pewnie Al i Matt Groening chcieli, żeby to nagrała właśnie ona. Poszedłem wtedy do studia nagraniowego. To było coś. Pamiętam, że zapytała mnie, a pan czym się tu zajmuje? Zbaraniałem. Dzień dobry, pani Taylor. Miała piękne oczy. Turquoise, I think it's the color. Turkusowe, tak się chyba nazywa ten kolor. Okej, na koniec ustalmy jeszcze, co oznacza moje ulubione słowo, Quijibo. Quijibo, a big, dumb, balding North American ape with no chin and a short temper. To ja jeszcze przetłumaczę. Quijibo to wielka, tępa, łysiejąca, północnoamerykańska małpa bez podbródka, to powiedział Bart, ale za to szybko się denerwuje, dopowiedziała Marge Simpson, którą świetnie, jak państwo słyszeli, udaje David Silverman. A Quijibo to słowo, które Bart ułożył ze wszystkich liter, które wylosował w rodzinnej grze w Scrabble. Oczywiście nic to słowo nie znaczyło, ale Bart tak bardzo chciał już pobiec do jakiejś zabawy, że zapytany przez Homera, co to właściwie znaczy, wygłosił właśnie tę zacytowaną przez Davida Silvermana definicję. No i nie muszę chyba dodawać, że ta wielka, tępa, łysiejąca, północnoamerykańska małpa to właśnie chodziło o Homera. A odcinek, w którym to wszystko się zdarzyło, Bart geniuszem, taki był tytuł tego odcinka, to drugi odcinek pierwszej serii Simpsonów i jeden z tych wielu wyreżyserowanych przez naszego dzisiejszego gościa. Z Davidem Silvermanem już się żegnamy. Nie wyobrażam sobie lepszego utworu na podsumowanie tego spotkania. Turn it out if you can. Kick it out, man. Kick it out to the side if you can. Bird band. Everybody in the house to the pretty deep. Homer was yelling, Mom was too, because I put mothballs in the beef stew. Punishment time in the air lurks gloom, sitting by myself confined to my room. When all else fails, nothing else left to do, I turn on the music so I can feel the groove. Move your body, oh, get, I'm feeling the groove now, baby. Bring it back, whoa. Move your hips from side to side now. Whoa, reset. Zestaw powiększony. Cała rodzina się pojawiła w tym utworze. Lisa na saksofonie, ale w głównej roli oczywiście Bart Simpson, no i Michael Jackson. Czy państwo pamiętają, jak to się tańczyło? W każdym razie zostawiamy już twórczość telewizyjno-filmową, taneczną i jak co tydzień w piątek Jan Niebudek zaprasza do teatru. A na początek dziś najnowsza część Pożaru w burdelu, uwielbianego przez publiczność wieczoru kabaretowego spektaklu, w którym mówi się dużo i niepoprawnie politycznie o aktualnych wydarzeniach. W świetnej aktorskiej obsadzie, dodajmy, do której tym razem dołącza Katarzyna Kwiatkowska. Aktorka wcieli się w rolę Wiki Krystyny Halik-Malinowskiej, która wyrusza w podróż dookoła świata na pokładzie statku Transpolonia. Wycieczkę organizuje biuro podróży Trauma Travel. Taki tytuł właśnie nosi najnowsze przedstawienie Pożaru w burdelu. Wielbiciele talentu Michała Walczaka i Macieja Łubieńskiego, czyli autorów scenariusza, powinni udać się do Teatru Warszawy, a można to robić od dziś. To już niemal wakacyjna tradycja, że w lecie w warunkach plenerowych wystawia się Szekspira w Warszawie. W tym roku po raz kolejny na terenie, tym razem Business Garden. Pod tą wiele mówiącą nazwą kryje się zagłębie biurowców przy Żwirki i Wigury 16/18 vis-a-vis hotelu Nowotel. Będzie można tam zobaczyć, jak wam się podoba w reżyserii Johna Weisgerbera w młodej obsadzie, m.in. z Hanną Konarowską, Bartkiem Kasprzykowskim i Wojciechem Sikorą. Wstęp na pokazy jest wolny, rozpoczynają się w sobotę i niedzielę o godzinie 20:00. Ale nie zapominamy także o tym, że w Gdańsku rusza dziś Festiwal Szekspirowski, na którym zresztą także będzie można zobaczyć to warszawskie przedstawienie. Także, bo w programie m.in. pokazy Titusa Andronikusa z Hongkongu, Macbetha Lustro z Indii czy Hamleta z Chorwacji. Ten spektakl pokaże sławny albo niesławny, zależy od spojrzenia, reżyser Klątwy w Teatrze Powszechnym w Warszawie Oliver Frilich. A teraz już przenosimy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jak co roku spektakl nawiązujący do rocznicy 1 sierpnia. W tym roku po raz pierwszy to nawiązanie jest mniej oczywiste niż zwykle. Zamiast tekstów w jakiś sposób mówiących o powstaniu, dziennik czeczeński Poliny Żerebcowej, czyli dekada z życia dziecka, dziewczynki żyjącej w Groznym, ogarniętym wojną. Dziś Polina ma 33 lata i mieszka w Finlandii, jednak jej dorastanie upłynęło pod znakiem wojny. 26 marca 1994 roku. Na urodziny 20 marca mama kupiła tort orzechowy. Chodziłyśmy do centrum. Na placu dużo ludzi. Krzyczeli. Było też dużo dziadków z brodami. Biegali w kółko. Wcześniej stał Lenin w kaloszach. Pomnik. Potem go strącili, a kalosze zostały. Po co ludzie krzyczą? Czego chcą? Mama powiedziała, to demonstracja. Warunkiem tego zrobienia tutaj spektaklu na rocznicę nie jest tylko to, że to być, powinno być konieczne o powstaniu, no tylko w ogóle o wojnie. Reżyseruje Iwan Wyrypajew. No i mnie się wydaje, byłoby już tak banalnie, gdyby powiedziałem, że to jest aktualne, no bo to jest mega niestety aktualne, to co dziecko przeżyje na wojnie i niestety na każdej wojnie. A, no i to, co teraz się dzieje w ogóle na świecie, to też niestety jest tak samo i także aktualność jest oczywista. A, no i dlatego ja to zaproponował. Na spacerze widziałyśmy bombę za torami. Bomba z dawnej wojny z faszystami. Niedawno wyłoniła się z ziemi. Źli sąsiedzi z drugiego piętra otruli ciapkę. Oni nienawidzą psów, a ciapka była dobrym psem. Po torach suną czasem pociągi. Dokąd one tak suną? A narratorem przedstawienia jest Andrzej Seweryn. Pola przeżyła i opisała to, czego ja się nie spodziewałem. A po drugie, jest w niej taka siła życia i takie piękno, które wyrażało się również, że się tak wyrażę, w formie estetycznej. Znaczy w jej języku, którego używała w swoim pamiętniku. Kula, czołg, strzelanina, bombardowanie, samolot. To są niestety uniwersalne pojęcia i uniwersalne przedmioty, które pod każdą szerokością geograficzną czynią spustoszenie, bomby głębinowe, o których pisze to dziecko. W wieku 9 lat ona pisze o bombach głębinowych. Przedstawienie będzie można oglądać w dniach od 2 do 5 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jan Niebudek wybrał teatralne propozycje na najbliższe dni. Do tego przedstawienia w Muzeum Powstania Warszawskiego wróci jeszcze w magazynie Bardzo Kulturalnym w najbliższą niedzielę Barbara Marcinik. A w zestawie powiększonym za chwilę kolejny gość, porozmawiamy o jeszcze jednym amerykańskim mieście, tym razem naprawdę istniejącym, o San Diego, gdzie od 50 lat co roku zjeżdżają fani popkultury, żeby na kilka dni zanurzyć się w świecie swoich ulubionych produkcji, gier, komiksów oczywiście, bo od tego wszystko w San Diego się zaczęło. I żeby nieco wprowadzić się w klimat, sięgamy teraz po ścieżkę dźwiękową serialu Amerykańscy Bogowie i jeszcze jedna atomowa blondynka na horyzoncie, Debbie Harris. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że złota era seriali to także złota era serialowych ścieżek dźwiękowych, a Debbie Harry i Blondie pojawiają się także na ścieżce dźwiękowej do Atomowej blondynki, filmu, który dzisiaj wchodzi na ekrany. A teraz do San Diego. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz zapowiadana relacja świadka z miejsca, na którego nazwę reagują fani popkultury szybszym biciem serca najprawdopodobniej. To miejsce to jest Comic-Con w San Diego, a był tam Bartosz Czartoryski. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Czartoryski, krytyk filmowy, między innymi na przykład teraz szef weekendowego wydania portalu na ekranie.pl, ale w różnych innych miejscach można również twoje teksty przeczytać. Który to Comic-Con twój z rzędu? Piąty. To rzeczywiście jest tak, że... Jakoś tak się właśnie udaje jeździć co roku, chociaż no wiesz, jeszcze parę lat temu gdybyś mi powiedziała, że chociaż raz pojadę do San Diego na Comic-Con, no to pewnie mi ci nie uwierzył, no a teraz już można powiedzieć, że jest to moja wakacyjna rutyna, no i mam nadzieję, że jeszcze co najmniej przez kolejnych 5 lat będzie udawało mi się tam latać. Taki przedsmak, wizję tego mieliśmy okazję obejrzeć w filmie Morgana Spurlocka sprzed kilku lat. To był chyba polski tytuł, brzmiał Comic-Con, epizod 5, fani kontratakują. Tak. Nawiązanie oczywiste do Gwiezdnych Wojen tutaj i w angielskiej wersji tytułu też było. Powiedz krótko, czego się fan popkultury tam może spodziewać? Co tam się dzieje? Co to jest za impreza? Dla tych, którzy być może pierwszy raz o niej słyszą. Można się spodziewać oczywiście ogromnych, całonocnych kolejek, tego, że jest straszliwie drogo oraz piekielnego gorąca i dużej wilgotności powietrza. Tak można powiedzieć zniechęcająco, ale jest to połowicznie oczywiście jest to prawda, więc ten dokument Morgana Spurlocka, o którym mówiłaś, troszkę mógł nakręcić fanów popkultury aż za bardzo na Comic-Con, ponieważ nie jest tam, no nie chcę użyć, że nie jest tam aż tak fajnie, bo faktycznie jest fajnie, ale nie wygląda to tak, że na każdym kroku, na każdym korytarzu i na każdym rogu czeka na nas Kevin Smith, czy nie wiem, Johnny Depp, przebrany za Jacka Sparrowa. No tak, czy Seth Rogen, dokładnie. Więc można powiedzieć, że są jednak te wszystkie gwiazdy popkultury, czy to komiksowe, czy filmowe, oddzielone granicą troszkę grubszą od fanów, niż pokazał to Morgan Spurlock. Chociaż nie jest oczywiście wykluczone, że uda nam się kogoś złapać, spotkać, zrobić sobie zdjęcie, czy porozmawiać. No ale poza tym, no San Diego Comic Con jest chyba jedynym obecnie miejscem na świecie, gdzie faktycznie największe hollywoodzkie studia przyjeżdżają przedstawić swoje plany na najbliższe, no nie tylko miesiące, ale i lata, gdzie możemy spotkać jednego dnia obsady Gry o Tron i The Walking Dead, czyli obecnie chyba dwóch największych, najpopularniejszych seriali na świecie, czy też zrobić sobie maraton, tak jak ja w tym roku, zrobić sobie maraton z osobistościami świata komiksu. Jednego dnia można zobaczyć Roberta Kirkmana, czyli twórcę właśnie Żywych Trupów, Stana Lee, legendę całego świata komiksowego, Todda McFarlane'a, szefa Image Comics, czy też Jima Lee, kultowego już rysownika, obecnie związanego z DC Comics, który zresztą przyjedzie w tym roku do Łodzi na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. To jest tak, że jeżeli ja zapomnę któregoś roku, przez kilka ostatnich lat tak się zdarzało, że jest właśnie ten czas, kiedy jest Comic-Con w San Diego, to łatwo sobie to uświadomić, bo jest taki wysyp zwiastunów nagle. Jest takich kilka dni, kiedy pojawiają się kolejne nowe zwiastuny kolejnych produkcji i kinowych, i telewizyjnych. Producenci przygotowują te zwiastuny właśnie na Comic-Con. Tak, dokładnie. Są, można powiedzieć, dwa takie momenty w roku, czyli Super Bowl oraz właśnie Comic-Con, kiedy ten wysyp trailerów jest... No, częstotliwość ukazywania się nowych trailerów jest zdecydowanie gęstsza. Można powiedzieć, że no, kogo nie ma na Comic-Conie, no to no, trochę obciach, można powiedzieć, czegoś tam nie przywieźć i nie pokazać. Co można zaobserwować chociażby na przykładzie Marvel Studios. Kevin Feige, szef Marvel Studios, zapowiedział, że nie będą ogłaszać kolejnych tytułów, żadnych planów przez, jak się nie mylę, co najmniej rok, a jednak na tym Comic-Conie się pojawili, żeby chociażby pokazać kolejny trailer do Thora, już przecież zapowiedzianego, już ogłoszonego i reklamowanego co najmniej paru miesięcy, oraz żeby chociaż przywieźć jakieś małe newsiki na temat nadchodzących produkcji, jak Captain Marvel czy nowego Ant-Mana. No co oczywiście jedno studio ma do pokazania mniej, no to drugie studio wykorzystuje to bardziej. W tym roku bardzo był widoczny Warner Bros. Zarówno ze swoimi produkcjami niekomiksowymi, jak i z produkcjami sygnowanymi logiem DC Comics. Można powiedzieć, że zawalili swoim merchandisem, czyli gadżetami, połowę hali wystawowej. Przywieźli kostiumy z Justice League. Oczywiście przywieźli również obsadę Justice League, która podpisywała autografy. Przywieźli również, można powiedzieć, żywy działający Batmobil prosto również z planu. ekranu Justice League, więc nie można się tam nudzić, nawet jeżeli nasz faworyt akurat nie będzie miał jakiegoś super ekstra fajnego programu i tego, na co liczyliśmy, no to kto inny tę lukę wypełni. No można powiedzieć, gdzie na jakiej innej imprezie możemy faktycznie zdobyć autograf całej Ligi Sprawiedliwości. Nie jest to łatwe, oczywiście, ale jak najbardziej możliwe. Wystarczy tylko, w cudzysłowie wystarczy, wylosować tej kolejce w nocy, opaskę. Na to nawet nie chodzi o nocną kolejkę, tutaj chodzi o szczęście. O 9.30 czy też o 9.00 otwiera się hala wystawowa, musimy pędzić do stoiska DC, stanąć w kolejce i wylosować opaskę. Może nam się to udać za pierwszym razem, może nam się to udać za 10., a może się nie udać wcale. Ja pamiętam, jak 2 lata temu z moim przyjacielem, z którym jeździmy na Comic-Con, z pisarzem Kubą Ćwiekiem, próbowaliśmy zdobyć właśnie takie opaski, przy pomocy których mogliśmy zdobyć plakaty z podpisem Sama Raimiego, Bruce'a Campbella i obsady Martwego Zła. No i udało nam się, co prawda z jakimś 4. razem, ale jednak się udało. No ale obok nas stały setki ludzi, którym się nie udało wcale, a podejrzewam, że na podpisywaniu, na którym pojawiają się gwiazdy z Marvela i DC, zbiera się tam jednak no 10 razy dłuższa ta kolejka. A to powiedz, co sprawiło w tym roku, że twoje fanowskie serce zabiło bardzo mocno? Zdecydowanie spotkanie z Frankiem Millerem, czyli twórcą serii Sin City i najlepszego moim zdaniem napisanego kiedykolwiek komiksu o Batmanie, czyli Powrót Mrocznego Rycerza. Odbył się z nim godzinny panel z Frankiem Millerem. No i było to dla mnie niesamowite przeżycie usłyszeć, jak ten no, niesamowity, genialny wręcz rysownik i scenarzysta opowiada o swoich komiksach i również planach na przyszłość. Zapowiedział chociażby, że będzie autorem nowego komiksu z Supermanem, co podniosło, myślę, no, ciśnienie nie tylko mi, ale wielu innym fanom Millera na świecie. A co z takich najważniejszych rzeczy byś wymienił, które się wydarzyły, które zostały ogłoszone właśnie w tym roku na Comic-Conie? Zawsze powtarzam, że o Comic-Conie tak naprawdę wie więcej ten, kto siedzi przez ten weekend na komputerze i śledzi newsy w internecie, niż ten, kto faktycznie tam jest. Za dużo się dzieje? Tak, skala tej imprezy jest po prostu tak ogromna i tak, można powiedzieć, chaotyczna, że w jednej godzinie mają miejsce, nie wiem, 20-30 punktów różnych programu, no i siłą rzeczy jestem w stanie być tylko na jednym, a o tym, co się dzieje na 29 pozostałych, dowiaduję się również z internetu. Więc trudno mi tutaj jest w pewien sposób oddzielić to, co mnie interesuje prywatnie, tak, podsumować w ogóle imprezę. Ja dlatego się co roku nie podejmuję pisania relacji z Comic-Conu, bo tak naprawdę musiałbym kompilować newsy i pisać o panelach, na których na przykład mnie osobiście nie było. No dla mnie, tak jak wspomniałem, byłby to ten news komiksowy zdecydowanie ogłoszony przez Franka Millera. Na pewno dużym wydarzeniem było pokazanie zwiastuna Infinity War, czyli nadchodzącej trzeciej już części Avengers przez Marvel Studios. Ten zwiastun miałem okazję widzieć już wcześniej na D23 Expo, czyli na imprezie Disney organizowanej co 2 lata, tydzień przed Comic-Conem. No i mnie plany Warnera również cieszą jako komiksomaniaka, chociaż one cały czas się zmieniają, cały czas jednak ten Warner boryka się z różnymi problemami personalnymi i organizacyjnymi. Z tych zwiastunów serialowych, które się pojawiły po Comic-Conie, to zobaczyliśmy na przykład zwiastun Stranger Things 2. sezonu. To jakoś bardzo umiejętnie jest podsycane zainteresowanie, ale mnie się wydaje, że chyba w ogóle jest zainteresowanie ogromne tym serialem. Zupełnie niespodziewanie zwiastun 2. sezonu Westworld, na który przecież jeszcze trochę poczekamy, ale też Riverdale. Jakieś tam fragmenty się pojawiły. Co jeszcze z takich interesujących rzeczy zauważyłeś, jeśli chodzi o seriale? Tak, te seriale młodzieżowe, można powiedzieć, czyli ten Riverdale, o którym wspomniałaś, czy Once Upon a Time, są niezwykle w Stanach Zjednoczonych popularne i pomimo, że oba panele, zarówno Riverdale, jak i Once Upon a Time, były bodajże odpowiednio o 10 i 11 rano. Na obu byłem, więc mogę powiedzieć, że była praktycznie pełna sala. Sporym zainteresowaniem cieszyła się również nowa produkcja Marvel Television, czyli Inhumans. Moim zdaniem wyglądająca niestety bardzo biednie i niskobudżetowo i nie wróży jej zbytniego sukcesu. No ale niejednokrotnie Marvel potrafił nas zaskoczyć, więc być może na małym ekranie również się uda. Pożyjemy, zobaczymy. Tak, zdecydowanie wielkim wygranym był tego Comic-Conu był Netflix, który po raz pierwszy tak naprawdę był obecny aż na taką skalę na Comic-Conie. Przywiózł ze sobą serial właśnie Stranger Things, 2. sezon, przywiózł Defenders i przywiózł film Davida Ayera, którego premiera będzie w grudniu. Główną rolę gra tam Will Smith. HBO również oczywiście przywiozło Grę o Tron i Westworld, ale HBO zawsze przywozi dwa tytuły, oczywiście bardzo mocne, ale jednak w mniejszym stopniu eksponowane na Comic-Conie. AMC czy też Fox było z The Walking Dead, z Fear the Walking Dead. Tutaj Żywe Trupy jednak są cały czas bardzo popularne. W tym roku oni jednak ograniczyli te działania prasowe z uwagi na nieszczęśliwy wypadek jednego z kaskaderów, który zginął na planie, więc zorganizowany był tylko panel dla publiczności i podpisywanie autografów. Też należałoby wspomnieć w kontekście Comic-Con, bo wcześniej rozmawialiśmy o filmach pełnometrażowych, o innych studiach poza Warnerem i poza Marvelem, tak jak, nie wiem, no 20th Century Fox chociażby, które czy nawet Warner, które przywożą filmy niezwiązane z komiksami. Bardzo fajnie promowany był chociażby Blade Runner. Ustawiona została wielka hala z opcją virtual reality. Można sobie było posiedzieć w latającym aucie i wcielić się w łowcę androidów, przejść po scenografii, zobaczyć rekwizyty. Również fajnie promowany był nadchodzący film To na podstawie powieści Stephena Kinga, ponieważ po centrum San Diego rozstawiono statystów w żółtych przeciwdeszczowych płaszczykach z czerwonymi balonikami, którzy wyglądali nawet no, pod tym kalifornijskim słońcem dość przerażająco. Złowieszczo. Tak, zdecydowanie złowieszczo. Być może nawet to słońce zamiast deszczowego Maine, gdzie osadzona jest akcja książki i filmu, jeszcze bardziej tę grozę podkreślało, więc tak naprawdę Comic-Con to jest naprawdę wielka batalia studiów, wytwórni, stacji telewizyjnych, w mniejszym stopniu wydawnictw komiksowych, bo jak wiadomo komiks w San Diego, choć nadal bardzo, bardzo mocny, nie jest tak eksponowany. No, od tego się zaczęło, filmy, prawda? Z racji budżetów oczywiście. Tak, jak najbardziej. To znaczy, myślę, że bzdurą jest niedopowiedzeniem opinia, coraz jakby częściej powtarzana w internecie i przez media społecznościowe, że komiks już się w San Diego nie liczy. Nie, to nie jest tak. Po prostu nasze newsy są jednak przekierowane na kino i telewizję. To jest najgłośniejsze, to jest najbardziej kolorowe, to jest najbardziej hałaśliwe i to do nas dochodzi. Ale jeżeli ktoś się interesuje komiksem, znajdzie dla siebie spokojnie mnóstwo, całe mnóstwo naprawdę setki rzeczy, które go zainteresują i nawet może się nie otrzeć o panele filmowo-serialowe, a wyjedzie z Comic-Conu zadowolony. Bartosz Czartoryski, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również ci dziękuję i myślę, że to, że można powiedzieć, nie zawsze potrafiłem wdać się w szczegóły tego, co się na Comic-Conie dzieje, najlepiej oddaje ogrom i złożoność tej imprezy. Bartosz był w studiu w Krakowie, ja jestem w studiu w Warszawie, a rozmawialiśmy o San Diego. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I teraz już jesteśmy w Warszawie i to wszystko w zestawie powiększonym ABC Popkultury na dziś. Za tydzień będzie słówko od Luca Bessona, między innymi o jego nowym filmie Valerian i Miasto Tysiąca Planet. A my dziś kończymy muzycznie tym utworem, którym Besson swój film rozpoczyna. Dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Janie Budek, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. The stars look very different today. For here